فهدوا إلى الطيب من القول. تقال يا كلام يا بات الفاظ سب سے زیادہ یہی ملتے ہیں ہم کو دنیا میں. ہر طرف ایک جال بچھا ہوا ہے باتوں کا, ہے یا نہیں؟ سب سے آسان کام ہے باتیں کرنا, بولنا. اور دنیا میں جس کو بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ بول رہا ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ اظہار کر رہا ہے. اور بولنا ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے نا. مثلا دوسرے جانوروں کو آپ دیکھیے, ان میں سے کچھ دیکھنے میں ہم سے کہیں آگے. شکاری پرندوں کو آپ دیکھیے کہ وہ دور سے, فالکن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیک وقت زمین پر جب دیکھتا ہے نیچے اپنے شکار کے لیے تو کئی ہزار فیٹ کی جگہ اس کی نظر میں آتی ہے بیک وقت. اسی طرح سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر سے تیرتی مچھلیاں ان کو نظر آ جاتی ہیں اور یکایک وہ جھپکتے اور اچک کے لے جاتے ہیں. ان کی روزمرہ کی غذا ہے یہ. بعض جانور سونگنے کی حس ان کی بہت تیز ہوتی, مثلا کتا, کہ اس حس کی شدت کی وجہ سے وہ مجرموں کا سراغ لگا لیتا ہے جو عقل ہوش گوش رکھنے والے انسان کے لیے بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا. بعض جانور سننے میں بہت تیز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی یا کچھ اور جانور اگر آپ ان کے قریب سے بھی گزرے اور سوئے پڑے تو آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتے ہیں, دبے پاؤں سے بھی سن لیتے ہیں, ہلکی سی ششکار بھی سن جاتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہلکی سی بھی ان کو آہٹ, مثلا کبھی آپ نے اس کو دیکھا شپلی کو, کہ ذرا سی اس کو آہٹ ہو تو فوراً آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور فوراً بھاگ نکلتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے جانور. اچھا بعض جانوروں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں کئی فٹ کے فاصلے پر صرف اپنے فیلر سے ہوتے ہیں. ان کو باہم ٹکراتے اور ان کی ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے, اور مثلا میل کی یا فیمیل کی تو اسی کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ کئی فٹ دور اس کی وہ وائبریشن جو ہے وہاں سن لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا کہاں پر ہے. اسی طرح بعض جانور آپ سے بہت تیز دوڑتے ہیں, بعض کے اندر قوت بہت زیادہ ہے. لیکن ایک خوبی جو اللہ نے آپ کو دی بولنے کی وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ بولنا بھی ایک محدود قسم کا ہے. چڑیاں چو چو کرتی ہیں, آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ غصے میں ہیں, غم میں ہیں, خوشی میں ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے اندازہ, اگر بہت گہری آبزرویشن ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت پرندوں کو بولنا کس نوعیت کا, لیکن عام طور پر نہیں سمجھ میں آتا. مگر انسان بول کر اپنا سب کچھ بتاتا ہے. تو جتنی بڑی کوئی نعمت ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال بھی اتنے ہی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے, اور اس کا غلط استعمال بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کلمہ اللہ کی ناپسندیدگی کا انسان کو جہنم کی اتھا گہرائیوں میں لے جاتا ہے. ایک کلمہ. انسان بعضوں کو سوچتا ہے کہ یہ بس ایک کلمہ, ایک لفظ, ایک بات. ہاں ایک بات سب کچھ انسان کا صفایا کر کے رکھ دیتی ہے اعمال کا. تو زبان کا ہتھیار بہت مفید اور بہت خطرناک ہے. اور دنیا میں حق بات کے اظہار کے لیے بھی زبان استعمال ہوتی اور ناحق کے لیے بھی زبان استعمال ہوتی. اب اگر آپ کمپیئر کریں کہ دنیا میں حق پر کتنے لوگ ہیں یا حق کے فالوئرز کتنے ہیں, تو ان کی تعداد بہت محدود نظر آئے گی آپ کو. اس کے برعکس باطل کے فالوورز اپنی خواہشات کے پجاری اور اپنے مفادات کے پجاری کثرت سے ملیں گے آپ کو دنیا میں. آپ یوں محسوس کیجئے کہ جیسے ہوا میں خاکی ذرات ہوتے ہیں نا, یہ ڈسٹ کے ذرے جو ہوتے ہیں, ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں, لیکن وہ عموماً ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ. بالکل اسی طرح ہماری گفتگو اور ہماری باتیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں, سب لہروں کی شکل میں محفوظ ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اب ریسنٹلی اسکن سپیچ تھیوری آئی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لہروں کی شکل میں نکلتا ہے اور انسان کے اپنے ہی جسم پر جذب ہوتا ہے. یعنی اسکن سب سے زیادہ بہترین جذب کرنے والی چیز ہے اس ہر اس لہر کو جو زبان سے نکلتی, نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اوروں کی بھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی بات سن کے بسا اوقات آپ کی اسکن خوش ہو جاتی. اسی طرح بعض اوقات خوف سے کیا ہوتا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا. اچھا, غم کے تاثرات میں بھی آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. تو جس طرح آپ کے اندر کی کیفیات کہاں ظاہر ہوتی ہیں, آپ کی اسکن پر, آپ کی کھال پر, آپ کے ظاہر پر. تو اسی طرح وائس اصل میں کیا ہے, چند لہریں ہیں. جو ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں تو وہ ہوا کی لہروں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. سائنٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے نا, یہ ضائع نہیں ہوتا, اور اس کوشش میں کہ کسی طرح اس کو ریپروڈیوس کر سکے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جیسے لڑکیاں لڑکوں کے ٹریپ میں آ جاتی ہیں, تو اس میں بھی بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے, کیا چیز سب سے زیادہ کام کرتی؟ گفتگو, دعوے, گفتگو کے جال, دھوکا. اور اس میں معصوم لڑکیاں بسا اوقات اس طرح ٹریپ ہوتی ہیں, اس طرح اس میں پھنس جاتی ہیں. اس میں اضافہ کب سے زیادہ ہوا؟ جب سے خاص چیز ایجاد ہوئی ہے, ٹیلی فون. جاننے والی تھی تو وہ ایک دن بہت پریشان آئی میرے پاس. میں نے کہا آپ تو بہت خوش تھی کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بیٹی کی شادی کی, ابھی آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ بالکل نڈھال, غم سے بدحال. کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ میں نے ریسنٹلی بیٹی کی شادی کی ہے, لیکن شادی سے پہلے تو اس نے اتنا ریزسٹ نہیں کیا, لیکن اب وہ بہت زیادہ پریشان کری کہ میں نے رہنا نہیں ہے اپنے شوہر کے ہاں. پتا چلا کہ کسی ٹیلی فون آپریٹر سے دوستی تھی جس کو آج تک دیکھا بھی نہیں, محض ٹیلی فون کی گفتگو. اور اس کی وجہ سے اب وہ نہ وہاں رہنا چاہتی ہے اور نہ یہاں, اور صرف وہ اس گفتگو کو مس کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ازدواجی زندگی کو نبھا نہیں پا رہی. ایک نشہ ہو جاتا ہے نا, نشہ. یہ سب کچھ بھی کیا ہے, ایک شیطانی جال ہے, لیکن اعلی کار کیا ہے, گفتگو. تو انسان الفاظ اگر اچھے ہوں تو اس کے ٹریپ میں بھی آ جاتا ہے, برے ہوں تو اس میں بھی آتا ہے. اور یہ شیطانی جال اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہر طرف میڈیا کی یلغار ہے. پہلے کی نسبت آج کے دور میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. میوزک بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے, وہ بھی تو دراصل الفاظ اور آوازیں ہی ہیں نا, جو ایک جال ہے جو انسان کو ٹریپ کرتا ہے اپنے اندر. پھر اسی طرح لکھا ہوا جو پرنٹ میڈیا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں رنگ رنگ کے رسالے ہیں, اخباریں ہیں, کہانیاں ہیں. ایک ایسا جال ہے کہ جس سے صرف خوش قسمت لوگ بچ نکلتے ہیں, جو اس پورے اندھیرے میں روشنی کو پہچان لیتے ہیں. اس سارے باطل کے جال میں حق کے الفاظ کو پہچان لیتے ہیں. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. جنت میں جانے کا سبب کیا بنا؟ الفاظ بنے, قول, ایک بات بنی. اور وہ کون سی بات تھی؟ الطیب, طیب, پاکیزہ. اس کو حق نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, یاد رکھیے. اس کو کیا کہا؟ الطیب, پاکیزہ بات. طیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خبیث. ایک ہے خبیث بات اور ایک ہے طیب بات. کہ جنت میں جانے والے خوش قسمت ترین لوگ. خوش قسمت ترین اس لیے کہتی ہوں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں کہ انسان اپنے انجام کو اچھا کر جائے, اس کا انجام اچھا ہو جائے. تو ان خوش قسمتوں کی خوش قسمتی جاگی کہاں سے؟ ہدو, راہ دکھائے گئے. الطیب من القول, پاکیزہ بات کی طرف. ان اندھیروں میں انہوں نے روشنی دیکھی, پہچان لی اور اس کو تھام لیا, اس کے پیچھے چل پڑے, اس روشنی کو فالو کیا. اسی طرح بات میں بھی آپ کون سی بات پک کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ کا ذوق پتا چلتا ہے کہ آپ حق سے محبت کرنے والے ہیں, اچھائی سے محبت کرنے والے ہیں یا کسی اور چیز سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو ایک خاص شاعر کی شاعری پسند ہوتی, کسی کو دوسرے کی ہوتی, کسی کو ایک خاص قسم کا لٹریچر پسند ہوتا ہے, کسی کو کوئی دوسرا آتھر پسند ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے اللہ کا کلام لیا, اللہ کی بات لی, قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, سورت حم میں سجدہ کی آیت ہے. کہ سب سے اچھا قول کس کا ہے؟ یعنی دنیا کے اس اندھیرے میں, اقوال کے اندھیرے میں, اور اس جنگل میں, اور اس جال میں, اور اس فریب میں, جہاں ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ تبلیغ ہو رہی ہے, اس وقت پہچان کیسے ہو کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت میں جانے کی وجہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی بات کا انتخاب کیا تھا. تو دوسری طرف قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے اچھی بات کی پہچان. اب تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہونے لگتی نا کہ جب اتنی باتیں ہیں دنیا میں, اتنے اقوال ہیں, اتنا کچھ گھوم رہا ہے فضا میں, کیا لیں اور کیا نہ لیں, کیسے پتا چلے کوئی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اچھی بات ہم کو بتا رہا ہے یا ہم کو گمراہ کر رہا ہے یا ہم کو کسی فریب میں دھکیل رہا ہے, کیا کریں؟ پھر اللہ ہی سے پوچھیں گے نا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو کون ہے سب سے بڑا خیر خواہ؟ ہمارا رب. کون ہمیں حق بتاتا ہے؟ ہمارا رب. وہ ہم کو کہتا ہے اس کی بات سنو جو تمہیں مجھ سے ملائے, میری طرف لائے. یہ ہے الطیب من القول, سب باتوں میں زیادہ پاکیزہ بات. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اور خود بھی اچھے کام کرے, عمل کر کے دکھائے. صرف لوگوں کو ہی نہیں اس کی طرف بلائے بلکہ خود بھی کر کے دکھائے, جس سے اس کے سچا ہونے کی دلیل ملے گی کہ ہاں یہ واقعی سچا ہے, کہ خود بھی وہی کر رہا ہے جو ہم کو بتا رہا ہے, اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. یہ آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا. کوئی شخص اگر ریلیجن کے نام پر اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے یا کسی خاص تھیم کی طرف بلاتا ہے, کسی بھی خاص مقصد کی طرف, تو خود ہی پہچان جائیے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, بہت سی باتوں میں سے اس نے پاک بات کو, سچی بات کو, اچھی بات کو پہچان لیا. وَهُدُوا, اور اچھی بات کو پہچان کر اسے پکڑنے کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس رستے پہ چل پڑتا ہے نا. إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, میں اس سے بہت غور کرتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یہاں کیوں آئی ہے, اتنی سے 99 نیمز ہیں اللہ کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، صراط الحمید، اور صرف ایک صفت آئی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا، الحمید، خود سے خود تعریف والا. محمود وہ ہوتا ہے مفعول کے وزن پر جس کی کوئی تعریف کرے، لیکن حمید اس کے وزن پر نہیں ہے، کوئی نہ بھی کرے تو وہ خود سے خود تعریف والا ہے، آپ سے آپ تعریف کے لائق ہے، ضرورت نہیں کسی کی کہ کوئی کرے. وہدو الی صراط الحمید، وہ راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف. الحمید اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کی گئی، لیکن اللہ کی کون سی صفت؟ وہ جو تعریف والا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اچھی بات کو جب انسان فالو کرتا ہے، خود بخود ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور ان اچھی باتوں میں کیا بات غالب ہوتی ہے؟ ہر طرف اللہ کی تسبیح، حمد، تعریف، شکر، اس کو وہ ماحول مل جاتا ہے کہ جہاں پھر اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے. جیسے ایک بھٹکتی روح ہوتی ہے نا، اس کو روشنی نظر آ گئی، اس نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور پہنچ گیا اس جگہ، صراط راستہ ہے نا، جیسے وہ جگنو کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جیسے اندھیرے میں ایک جگنو نظر آیا، پہچان لیا یہ ہے روشنی، جدھر کو جگنو جا رہا ہے وہ بھی فالو کر رہا ہے، یہ ہے صراط، اور وہ لے گیا اس کو روشنی کے اصل سورس کی طرف، اصل منبع کی طرف، اس جگہ، اس مقام، اس موقع پر جہاں پوری فضا اللہ کی حمد و ثنا الاپتی ہے. کل جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں لوگوں کے اندر ہر طرف اللہ کی نعمتیں دیکھ کر ایسی حمد و ثنا اور تسبیح ہوگی کہ جیسے ان کی سانس چلتی ہے نا، جیسے سانس آتی ہے تو کچھ مشکل ہے، سانس کے اندر وہ حمد شامل ہو جائے گی. جیسے سانس کی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے نا، سانس لینے کی آواز ہوتی ہے، تو اسی سرسراہٹ کے ساتھ وہ اللہ کی حمد کرتے چلے جائیں، خود بخود جاری ہو جائے گی ان کی زبان پر. تب آپ دیکھیں کہ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے نا، لیکن جیسے اس اصل جنت کی طرف جانے سے پہلے انسان گزر رہا ہے کس سے؟ اسی رب کی حمد و ثنا والے ماحول سے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم لے جائیں کہ مکہ ایک شرک کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، پھر جس رستے پہ آپ نے ڈالا وہ اس پہ چل پڑے، اس مجلس کی گفتگویں کیا ہوتی تھیں، آپ کے سامنے بھی ریکارڈ ہو کے پہنچی ہوئی ہیں، یعنی احادیث کی شکل میں، کیا خوبصورت اور عمدہ گفتگویں تھیں وہ. اور پھر اس گفتگو میں جب ٹریپ ہوئے تو پھر ہر چیز قربان کر ڈالی، حبشہ کی طرف نکل گئے، پھر دوبارہ مدینہ کی طرف چل دیے، پھر مدینہ میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جہاں امن ہی امن تھا، خوشی ہی خوشی تھی، سکون ہی سکون تھا، پھر وہ سکون دنیا بھر میں پھیلا، وہ نور ہر طرف پھیلتا چلا گیا، اس کی کرنوں سے ہم بھی متاثر ہوئے، اور پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے، جیسے ایک اسپارک ہوتا ہے نا، اسپارک جب ہوتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ روشنی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر اس اسپارک سے نکلے ہوئے ہر چنگاری پھر آگے اسپارک کر دے، پھر آگے اسپارک ہو جائے، پھر آگے ہو جائے، پھر آگے ہو جائے. کبھی آپ نے آتش بازی دیکھی ہے کہ جب وہ اوپر جاتی ہے اور پھر ایک پورا بال بن جاتا ہے نا، تو اسی کرن سے، اسی کی ایک کرن سے جیسے ہم میں سے ہر ایک متاثر ہوا نا، اور کیا ہوا؟ ایک اسپارک ہوا، एक रोशनी फैली। रोशनी असल में क्या है? कोई लकीर है? रोशनी किसको कहते हैं? एक वेव की शक्ल में। अच्छा, वो वेव वहां से चली ना, हम तक पहुंची। यहां आकर जब किसी भी इंसान, यानी जैसे आप हैं, आप में से हर शख्स जिसके दिल को वो नूर पहुंचा, वो फिर क्या हुआ? वहां एक और स्पार्क हुआ। उसने अपने आसपास को, माहौल को मुनव्वर कर दिया। अब आप देखिए कि इस पाकीजा कॉल या रोशनी का असर क्या होता है कि हकीकी मानों में जहां हिट करती है वहां रोशनी हुए बगैर रह नहीं सकती। जैसे आपने देखा होगा कि एक जर्रा भी जब वो उस सुषमा से टकराता है ना सूरज की, तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है ना। उस रिफ्लेक्शन में कितनी एनर्जी होती है ना फिर, तो बसा औकात आपकी निगाह नहीं ठहरती उस पर। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जो रोशनी फूटी और सहाबाए कराम को मिली, फिर वो जहां जहां गए वहां क्या हुआ? वहां एक और रोशनी हो गई, वो भी एक सितारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था ना, असहाबी कन्नजूम, मेरे सहाबी जो है वो सितारों की तरह है। वो जहां जहां सितारे गए वहां वहां रोशनी होती गई और पूरी दुनिया में फैलते चले गए। और अच्छी बात का हमेशा यही असर होता है, और हर शख्स रोशनी का एक मीनार बन जाता है जो अपने आसपास फिर एक और माहौल पैदा कर लेता है। दुनिया में अंधेरे हैं, कुफर के, शिर्क के, गुमराहियों के, पता नहीं किस किस चीज के, धोखे के, फरेब के। इनमें रोशनियां कौन लोग पैदा करते हैं? वो लोग जो पाकीजा बात से मुतासर होते हैं। एक एटम के अंदर बहुत ज्यादा ताकत, एनर्जी पाई जाती है, उस पर एक कमेंट है। इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। मसलन 1 किलोग्राम ड्यूट्रियम में 3 मिलियन kg एनर्जी पाई जाती है। एटम इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इस स्ट्रांग फोर्स की वजह से कोई चीज एटम के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर एटम को एक ताकतवर न्यूट्रॉन से टकरा दिया जाए, हिट कर दिया जाए, तो ये एटम के अंदर दाखिल होकर उसे तकसीम कर देगा और एटम से एक और न्यूट्रॉन वजूद में आ जाएगा जो किसी और एटम से टकराएगा और यूं एक चेन रिएक्शन का आगाज हो जाएगा। इसे फिजन कहते हैं। इन्होंने मिसाल से यूं समझाया कि जैसे एक ये न्यूट्रॉन है, ये एटम में दाखिल हो रहा है और फिर उससे आगे एनर्जी निकल रही है, और फिर एक और न्यूट्रॉन वजूद में आ जाएगा और वो फिर किसी और एटम के न्यूक्लियर को हिट करेगा। इस तरह एक मोमिन के अंदर खैर की शक्ल में बहुत सी एनर्जी छुपी हुई है। आम हालात में ये एनर्जी बाहर नहीं निकलती, लेकिन कोई हादसा, कोई कुर्बानी या गैर मामूली हालात में ये एनर्जी बाहर निकल आती है। यानी कोई न्यूट्रॉन हिट करता है तो वो निकल आती है। जैसे एटम को तोड़ने के लिए स्ट्रांग फोर्स वाले फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत थी, इसी तरह मोमिन की नीयत का खुलूस और तहम कोशिश किसी और मोमिन की एनर्जी को बाहर निकालने में मदद देती है और यूं एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और चिराग से चिराग जलते जाते हैं। एक और बात काबिले गौर है कि एटम को एनर्जी आगे ले जाने के लिए खुद टूटना पड़ता है। इसी तरह मोमिन को भी खैर आगे पहुंचाने के लिए गैर मामूली हालात से गुजरना पड़ता है। जो खुद को बचाने चाहेगा वो खैर को आगे ना पहुंचा सकेगा। तू बचा बचा के न रख इसे, कि तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज सर है निगाह आईना सांस में। और ये हकीकत है कि तबलीग का काम सिर्फ वो कर सकते हैं जो टूटना जानते हैं। तो बात तो यहीं आकर खत्म होती है कि जब तक लोगों की रहनुमाई की न जाएगी, इलफ़ी मिन अल-क़ौल, बातों में से पाकीज़ा तर बात की तरफ, अच्छी बात की तरफ, तो वो कैसे बुरे अंजाम से बच सकेंगे और किस तरह वो अच्छे अंजाम तक पहुंचेंगे? जब तक लोगों को अल्लाह के रास्ते पर डाला नहीं जाएगा, तो वो किस तरह इन नेमतों को पा सकेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन बात यह है कि आपको पहुंचानी तो है, कोशिश तो करनी है। ठीक है, जिस वक्त उनका मूड ना हो सुनने का, उस वक्त ना सुनाए, किसी और वक्त में सुनाए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.